digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. A műsorunk igazi rajongó hallgatói pontosan tudják, hogy mi 2001 környékén már megvalósítottuk a látható rádiót. Talán a Zoli és Gyú vizuális emlékezetében még megvan, amikor például Ferko, ami svédországi hallgatónk, bekapcsolódott az adásba a saját webkamerájával. Igen, és közvetítettük mi is. Dicső idők volt. Hát szerintem ez a média konvergencia egyik csúcsa volt a hazai kis média történetben, nem? És olyannyira jellemző vagy érdekes állomása lehet ez a média konvergencia folyamatának, mert most azt mondja egy hír, hogy bejöhet egyre inkább a vizuális rádió. Ezt a kifejezést persze még nem hallottam, tehát hogy ez mit jelenthet ez a vizuális rádió. Egyes elképzelések szerint videoklippeket csatolnak a rádióműsorokhoz, de tipikus példának állítja ez a hír a BBC Radio One kezdeményezését, amelyben képanyagot rendelnek a hang mellé. Bizonyos sávokon a rádió nézhető is, ami egyes esetekben szinte a televíziózás határait súrolja, hiszen a hallgatók zeneszámok alatt a hozzájuk tartozó videoklippeket is megtekinthetik, de lehetőség van a stúdió beszélgetéseket megnézni élőben. És milyen, hát milyen eszköz kell ehhez? Nem tudom. Hát ez a dolognak. De annak akkor képernyője van. Ez egy ilyen kifacsar dolog, mert ez akkor, hogyha már látjuk, és akkor számomra ez már televíziózás. Tehát, hogyha van egy kerekasztal beszélgetés, és csak hallom, akkor az a rádiózás, és ha látom őket egyenes, stb., az a tévé számára. Tehát ez egy ilyen nyakatekertő, valami újat nagyon ki akarnak erőszakolni. Azt mondják, hogy itt a hangsúlyok az érdekesek. Tehát, hogy miről szól valójában. A televíziózásnál nagyon sokszor azt halljuk, hogy azért itt a kép, a látvány fontos, hogy kicsit még meg is előzi azt, amiről beszélnek. Hát 65-70% a kommunikációban minden esetben képi, a képi, tehát a nem nyelvi. Rádiónál fordítva lehet, főleg az én vizuális rádiónál, beszélgetünk valamiről, és azt kiegészítjük valamilyen látnivalóval. Hát ez azért nem működik már, mert ahogy hallottam, az emberi agy annyira be van állítva a vizuális dolgokra, hogy az emberi ingerfelvétel 80-85%-a a látásból terjed. Tehát ezért van az, hogyha tényleg sötétbe köz, csuk be a szemed, és akkor jobban hallasz, meg hogy kiélesedik a hallás, meg tapintás. Ezek mind így működnek, mert az ember hogy teljesen arra. Tehát, hogyha már nekiállunk a rádió mellé képeket vetíteni, akkor már tényleg ott vagyunk, hogy akkor a vizualizáció fog előtérbe kerülni, és akkor már megint a tévénél vagyunk. Nekem erről eszembe jutott az, hogy mondjuk amikor ilyen egyetemi órai tanyagot teszünk fel a webre, akkor ugye általában a slideshow-nkat, hogy mindenki ezt magyarul? A diáinkat föltesszük, a PPT-nket föltesszük. És ezt letöltik a hallgatók, átpörgetik, nem tanulnak meg belőle semmit. Van az, hogy készítünk egy MP3 felvételt, föltesszük, azt meg nem tudják végignézni, mert az annyira unalmas. És azt láttam Hollandiában, hogy olyan, azt hiszem open source-os rendszerek vannak már, hogy összetudod vele szinkronizálni a hangfelvételt a diasorral, és akkor tulajdonképpen a diák látja azt, hogy miről beszél a tanár. Ja, ez úgy, mint a karaoke klip, ugye? Hogy megy a zene, hát, és közben megjelenik a szöveg, amit énekelned kell. És csak itt egy tananyagról van szó. És vannak ilyen tapasztalatok, hogy tényleg végigülik az előadást így a diákok. Tehát ugyanez, hogyha videókamerás felvételt készítenek az órára, ez borzasztó. Tehát az, hogy nem történik semmi, csak egy ember átcsorog egy tábla előtt. Tehát azt, arra még nem gondoltatok, hogy érdekesen színesen adjatok előtt? Laci, amit mondasz, az azt jelenti, hogy mégis van értelme a vizuális rádiónak? Igen. Tehát ugye ez is tipikusan egy olyan, hogy ugye videófelvételt csinálni az óráról, az hülyeség, azt nem fogják megnézni az emberek. De hangfelvételt csinálni, és a lényeget, magát, a diavetítést hozzá szinkronizálni, annak úgy van értelme. De ez nem a tévé gyakorlatilag? De, ugye, hát arról van szó, hogy felképezzük reális tartalommal azt a hanganyagot, amiről beszélgetünk, és kiegészítjük vele. Tehát ez gyakorlatilag a tévé, minden tudás egyeteme vasárnap délelőtt. Egy speciális csak tévé. Fordítva működik, ugye a tévében, ugye ott a vizuális tartalom a hangsúlyos. Műfajtól függ. És ez a vizuális rádió, ez meg azt mondom, hogy a éjszakai műsorsávban, amikor a négy borostás értelmiségi motyog a mikrofonba, típusú dolog, és ott valóban a szöveg van előtérve, mert nem egy nagy vizuális élmény. Jó, szóval mondjuk ki, hogy ez nekünk lenne jó, ez a lehetőség, nem? Igen. Én borotválkoztam, bocsánat. Én is. Ezért úgy nem vizuális a műsor, mert nem látjátok a többieket, akik mind nem borotválkoztak. Ez nem igaz. Zoli, bocs, elnézést kérek tőled. Csak megnőtt már estére. Jó, de egyébként van ilyen a magyar médiában, tehát láttam már, nem csak Amerikában van ilyen évek óta, hogy nézni? Közvetítik televízióban a rádióműsort, de most már Magyarországon is van ilyen. Ja, persze, persze van ilyen. De az egy másik, hiszen egy zanzáját csinálják meg a rádióműsornak. A mikrofonba kérjük szépen, Rolika. Tehát a zanzáját csinálják meg gyakorlatilag a rádióműsorban, vagy a tévéműsorban annak, ami reggel zajlott. De hát ott ugye ott arról is szól, hogy behívnak olyan vendégeket, akik érdekesek, tehát ezt Amerikában szerintem egyre gondolunk, az a Csóka csinált, aki nagy botrányokat kavart, hogy nagymelű nőket hozott be, és akkor ott elmondta, hogy mi történik, és akkor este megnézhették a primetime showba, a főműsor időben, ahogy ott azzal a nővel, és ezen izgult egész Amerika. Mert ugye azt tőlnek hívják egyébként. Tehát, hogy ott ez egy működik. De mi történt egyébként? Erről nem hallottam. Intim részek című filmben meg lehet nézni. Részeket meg kell nézni. Menőkütyük, 5 perc alatt töltendő elem és ébresztő hálózat. Az elején rögtön Dragon Györgytől. 6 darab monitor, 1 darab USB kütyűvel. Laufer László a megvalósult stresszmentes játékról beszél, csak ellazítva lehet nyerni. Pintér Roberttől a VIP kutatás részleteiről is hallhatunk, majd Netkultúra Lengyel Rolandtól a digitális akadálymentesítés lehetőségei. Tücsitől megtudhatjuk, hogy eltűnik a mobiltelefon. Természetesen az anyag nem vész el, csak átalakul. A világ legnagyobb nyílt forráskódú piacteréről Borek András számol be, az infószótárban pedig egy jelentéssűrítő összetétel. És mégsem mozog, szilárd, mint a föld. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az év utolsó műsorában ülünk itt a teljes asztaltársasággal, illetve nem a teljes, mert Spányik Balázs nincs most itt, fáj a torka, úgyhogy mondom nektek, üzeni, ezért nincs most jelen, de az év első műsorában 2008-ban majd elmeséli nekünk, hogy mi történt vele az elmúlt 5 hétben, nagyon hiányoljuk Balázst. Viszont itt van az asztaltársaságban Lengyel Roland, aki a Netkulturális sorozatával csatlakozott újonnan a mi kis társaságunkhoz. Így van. Közelebb ülök, hogy mindenki hallja, és lássa, vagy aki nem tud a rádiójára pillantani, annak elmondom. Szóval, ugye... De most még ne kezd elmondani. Jó. Most csak köszönünk egyet. Hello. Mellette itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Nagyon tetszett nekem ez a beköszönés. Sziasztok! Aztán Borek András, a nyílt forráskódó szoftverek, rendszerek és hardverek tudója. Jó estét! Laufer László, pszichológus, az Ágás Portál főszerkesztője. Jó estét! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. Én ma azzal a témával jöttem, hogy... Mondta Kovács Tücsi Mihály, hogy... Ahogy poplacsek. Ezt kitalálhattuk volna, ugye? Pintér Robert, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ stratégiai és tudományos igazgatója. Jó napot! Én meg a műsorházi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és hadd ajánlom figyelmükbe a www.netidők.hu címet, ahol megtalálhatóak a régi műsoraink is egészen 12,5 évre visszamenőleg. És akkor kezdjük ma is Dragon György hírsziporka rovatával, ami a Menőkütyük Special Edition névre is hallgathatna, mert hogy egyre többen érdekes eszközt találsz. Lesznek menőkütyük is, de lesznek érdekességek is, amik inkább a klasszikus hírsziporka kategóriába tartoznak, de először jöjjön egy menőkütyük. Nem sokára megjelenik egy új Toshiba tölthető elem. Most ez miért szenzáció? Azért szenzáció, mert ugye biztos töltöttetek ti már mobiltelefont, vagy bármilyen biztos egyéb dolgot életetekben. Sőt, igen, tölthető akkumulátort. Mi a legnagyobb baja az ilyesminek? Az a legnagyobb baja, hogy sokáig tart. És évek óta ilyen skifikbe illő módon arra vágyakoznak a fejlesztők és főleg a felhasználók, hogy lehessen gyorsan tölthető és sokszor használható elem. De még nagyobb baj, hogy a töltők azok, vagy a töltők egy része nem szól, hogy elkészült a feltöltéssel. És ettől illetve a töltők nem kompatibilisek, illetve az akkumulátorok nem kompatibilisek, szóval elég nagy az űrzavar. Most hál' Istennek a Toshiba feltalálta azt az újfajta elemet, amelynek a pontos megnevezése Super Li-ion. Ez lesz az ő neve. A dologban az a trükk, hogy 90%-os töltöttségi szintig 5 perc alatt ér el. És a maradék 10%-ot 3,5 óra alatt éri el, ugye? Az végül is a dolog szempontjából azért lényegtelen, mert ennek utána a két hét után ki lehet dobni, nem? Pont erre akarok kiukadni, hogy attól, hogy ő ilyen effektíven, ilyen gyorsan, majdnem maximumra tölti magát, emiatt nagyon sokáig tart az elem. Tehát több mint 5000 feltöltést kibír, ami egy átlagos felhasználás tekintve akár 10 év is lehet. Tehát napi egy töltést simán ki tud egy ilyen elem. Egyébként csak annyi, hogy ugye 100%-osra tölteni egy elemet nem jó, azzal csökkentjük az élettartamát. Pontosan, de ez nem attól függ, a mai ilyen típusú elemről van szó. Hát én most ingatom itt a fejemet, mert az eredeti szakmám az tramvajni inzsenyér, népszerű villamos mérnök, abból is a durungáramos fajtából való vagyok, amelyik... Durungáram. Hát igen, velem szemben a satnya áramos volt. És hát ez egy elég nagy tévhit, itt arról van szó, hogy az elemeknek van egy, ugye, amit te már előbb itt pedzegettél, hogy hány töltési ciklust bír ki, és ez független attól, hogy hányszor és milyen mértékben töltik föl, meg milyen mértékben sütik ki. Valóban a régebbi akkumulátoroknál volt, hogy mély kisülésbe viszik, és akkor formázni kell az akkumulátor, stb. A mostani akkumulátoroknál a legnagyobb probléma az úgynevezett memóriaeffektus, ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy megjegyez dolgokat, hanem ilyen kristályok alakulnak ki, amik már nem tudnak töltést fölvenni többet, és ettől használódik el az elem, tehát hiába töltött föl 100%-osra, a kapacitása az elemnek gyakorlatilag csökken. A dologban igazán az a nagy szenzáció, hogy ebből az elemből egyrészt még nem várható, hogy például a laptopunkban megjelenjen ilyen típusú elem. Egyelőre, mert akkor, amit egyből rönt vagy. Nem, a nagyipari felhasználóknak szánják, ez azt jelenti, hogy például a tölthető elektromos autókba. Kétféle változatban létezik majd a 24 voltos nagy elemcellák, illetve a kettő. Már egy 10 centis autót is körülbelül lehet, hát többet kell ebből összerakni. Autósztráda mellett egy csomó konnektort kell elhelyezni. Hát végül is napi egy töltéssel 5 perc alatt azért szerintem az bármelyik autós meg tudná kockáztatni magának, ha olyan autója van, ami ilyen elemekkel rendelkezik. Másik hatalmas előny, hogy az előző évek hatalmas botrányaival szemben, amikor ehhez hasonló típusú kevésbé fejlett elemek felrobbantak fizikai behatásra, vagy túlzott hő mennyiségre. Ezeket tesztelték, itt is van egy kép, bár ezt most csak akkor lehetne látni, hogyha ugye olyan típusú rádiózás lenne, amiről szó volt. Itt direkt kipróbálták ezt a legújabb supercharged batterit, és mindenféle fizikai kihatásoknak is kitették, tehát itt 208 Celsius fokot jelez itt a kijelző, és közben ütik-vágják szegényt mindenféle dologgal, és nem robban. Tehát ez egy kedvező tulajdonsága lehet egy ilyen elemnek. Arról ez egy orosz gyártmányú elem lehet. Hírben akkor nincs szó, hogy mikortól fog ez elterjedni, de hát én eleve szenzációsnak tartom azt, hogy 5 perc alatt fel lehet majd. Nekem van egy bajom ezzel. Kinek áll érdekében ilyen elemeket csinálni? Például annak, aki először gyárt ilyet, mert gyakorlatilag az lekaszálja a piacot. Egy évvel ezelőtt már megjelent valami ilyen elem, itt Magyarországon is. Spéci töltő, spéci eleme, de tényleg az volt a lényeg, hogy minden egyes ilyen akkumulátorban maga egy töltő elektronika volt magában benne az akkumulátorokban, és ezért lehetett 5 perc alatt föltölteni, mert az vizsgálta be az akkumulátort, és nem az ilyen visszacsatolás, hogy mit tudom én most, milyen. Most is ilyenek egyébként az akkumulátoroknak a nagy sűrője, például a laptopokban, hogy benne van ez az elektronika. De egyébként, ha már itt tartunk az elemeknél, van egy másik nagyon érdekes irányzat, az úgynevezett szuperkondenzátorok, azzal is kísérleteznek, annak meg körülbelül nulla a töltési ideje. De egyébként az, hogy 5 perc alatt föltöltöd, ez ott érdekes, hogy ugye 5 perc alatt kell bevinni azt az energiamennyiséget, amit utána elpufogtasz nem tudom hány órán keresztül. Tehát az is hozzátartozik, hogy szerelheted föl a 250 amperes megszakítót a házba, hogy hoppa, amikor töltöd az akkumulátort, akkor azért bírja a hálózat. Igen, ezeknél főleg ilyen melegedési problémák meg ilyenek voltak, de ez lehetett kapni, csak hát én attól kaptam hülyét, hogy egy darab töltő, 2 darab vagy 4 darab akkumulátorral volt 25 000 forint. Na menjünk igen, tovább, mert ne ragadjunk le ennél az egy elemnél. Hát ragadjunk le a monitoroknál, egy újfajta kütyüt jelentettek be. Nemrégiben már pont én beszéltem erről, miután visszatértem a hírsziporkába, az USB-s monitorról talán még emlékeztek. Igen. És a dolgot továbbfejlesztették, mert USB-s wireless monitorok fognak megszületni a közeljövőben. Akkor minek az USB? Hoppá! Azért, hogy ne kelljen videókártyát alkalmazni. Tehát ez bármilyen USB csatolón keresztül egy laptopba bele lehet dugni, egy asztali PC-be bele lehet dugni, tehát nem videókártya függő a dolog. A laptopban főleg jó, mert abban általában nem szokott lenni videókártya amúgy. Gyenge videókártya. A másik, ami miatt jó, hogy ez egy wireless megoldás, ugyanis több monitort lehet rákapcsolni emiatt, tehát nem csak egyet vagy kettőt, mint ahogy az ilyen zsinóros esetekben, hanem akár maximum 6-ot is. elég nagy mennyiségű adatot képes átvinni ez a rendszer, olyan durván 3 méter távolságban, ami szintén nehezen megoldható a mai klasszikus monitorokkal és VGA kábelekkel, aki körülbelül vissza tud emlékezni rá, hogy egy VGA kábel milyen hosszú, és ennek milyen fizikai okai vannak, hogy olyan hosszú, amilyen, az rá fog jönni, hogy 3 méteres VGA kábel az nagyon ritka. A dolognak az az egyetlen hátulütője, legalábbis a technika jelenlegi állása mellett, hogy játékosok nem igen fogják értékelni ezt a sebességet, tehát inkább a komoly felhasználásokra, tehát ilyen reklám, vagy esetleg ilyen PPT, ha már itt emlegettük, ugye az prezentációkészítésekről lesz igazán szöveg alkalmas. Azt mondják, hogy az a protokoll, ami ebben a kütyűben dolgozik, az úgynevezett lossless, tehát olyan tömörítési eljárás, ami nem jár adatveszteséggel. Hát majd meglátjuk, elvileg 2008 tavasszal jelentik be a kütyűt, $150 fog kerülni, és a monitorok ezt úgy fogják támogatni, hogy beléjük lesz építve a vevőegység eleve, tehát a monitorhoz nem kell külön kütyűt vennünk, egyszerűen csak kitesszük valahova, és attól kezdve venni fogja az adást. Minden vezetékmentes lesz ezután? Hát áramot csak kell kapnia valahonnan, nem? Vagy most hülyeséges kérdeztem? Az is vezetékmentes lesz, így van. Szerintem a játékosok többsége azért szeret játszani, mert amikor mondjuk beül abba a virtuális autóba, vagy részt vesz egy nagy csatában, akkor így fölmegy az adrenalin szintje, és így hihetetlen nagy izgalmakat él át. Gyú, például te mit érzel, amikor játszol? Hát az attól függ, ha nyerek, vagy ha veszitek. Na, mi van egyik közben? Jó, és World of Warcraft-os porúban van éppen. Igen. Ha lenne olyan rádió, amiben ugye lehetne... Hát például, amikor PvP-zünk, ami azt jelenti, hogy a játékosok egymás ellen harcolnak, és valaki megöl, akkor hihetetlen keserűséget. De ha nyerek, akkor viszont hihetetlen euforiát. Fel vagy dobódva, ugye? Így van. Az egyfajta stressznek tekinthető mindegyik eset, nem, Laci? Most kérdezem a pszichológustól egy-egy ilyen játék végén. Gyorsan megnéztem a műsorrendet, hogy ez, nehogy Isten, ez az én témám. Igen, te következel. Tehát, hogy ez mind a kettő egyfajta stressz. Az is, hogyha örülünk a csata megnyerésének, vagy hogy éppen lelombozódtunk, és megérjük ezt a keserűséget, hogy elveszett a meccs. Ugyanazzal az adrenalin emelkedéssel jár, csak ugye máshogy interpretáljuk, és ezért máshogy fogjuk megélni, de tulajdonképpen így fiziológiailag nagyjából ugyanúgy néz ki az is, hogyha nagyon örülünk, meg az is, hogyha nagyon szomorúak vagyunk. Viszont áttérve az én témámra, vannak mostanában ugye olyan játékok, amik ilyen komoly játékok. Hát, hogy úgy mondjam, hogy ugye nem bántalak meg, Gyú, hogy így valami értelme is van annak, hogy játszunk vele. Ha lenne közvetítés, most látnák a hallgatók, hogy sírok. Tehát a társadalmi haszna mérhető a játéknak. És az egyik ilyen játék, ezek a biofeedbackes játékok, amikkel azt lehet megtanulni, hogy ellazuljunk, hogy hogyan relaxáljunk, hogyan észleljük azt, hogy feszültek vagyunk, és hogyan tudjuk feloldani magunkban ezeket a feszültségeket. Tehát akkor egy pont ellentétes folyamatot valósítanak meg ezzel a fajta, vagy ezzel a játéktípussal, mint az eddigiekkel. Mint az ami eddigiekkel. Arra hajtott, hogy az adrenalin szintünket felnyomja. Így van. És, de ez miért jó? Ez azért jó, mert vannak olyan emberek, akik ilyen, különösen mondjuk a hiperaktív gyerekek, vagy a hiperaktív felnőttek, akik stressz helyzetben túl stresszelnek. Ugye, mert annyi stressz érte őket, hogy egész egyszerűen már kicsúszik a kontroll a kezük közül, így van, kezükből, és az túl stresszelés viszont megakadályozza őket abban, hogy normálisan tudjanak funkcionálni. Tehát mondjuk egy hiperaktív gyerek egy stressz helyzetben annyira szétszórt lesz, annyira nem tud figyelni, hogy ő akkor ott semmit nem tud csinálni. Tehát ő nem tud egyetlen egy feladatot sem megoldani. De ez most nem a játékok következménye, amit mondasz, hanem a hétköznapi életünkben is nagyon sokféle stressz helyzet ér bennünket, és ennek a következménye az, amit te mondasz. Így van. És egy ilyen biofeedbackes játék az ugye azt a célt szolgálja, hogy azt tanítja meg neked, hogy hogyan lazíts el, úgy akkor lesz sikerélményed a játékban, hogyha relaxálni tudsz, hogyha el tudod engedni az izmaidat, vagy csökkenteni tudod a bőrellenállásodat, Ez nekem már tetszik. Gumikesztyűvel. Tényleg, hogy? Neked a győzelem a fontos, nem ezért felhúzott a gumikesztyűvel. Szerintem, hogyha el van az ember lazulva, meg relaxál, akkor ezek a vegetatív tünetek, ezek mind jönnek maguktól. De most komolyan, én annak idején egy körülbelül 10 évvel ezelőtt láttam egy azóta megszűnt kábel tévés csatornán, hogy egy ilyen, mondjuk úgy, hogy... Gyurcsok? Nem szeretnék ezt mondani, de... De szóval egy szakmabelinek tűnő adta tanácsokat telefonon keresztül a nézőknek, hogy a különböző betegségekre mit reagáljanak. És mondta ott élőben, telefonban ott volt a néző, és mondta, hogy neki fáj a feje. Mire mondta a stúdióban ülő, hogy csökkents el az agyi frekvenciáját 2 hercre. 2 hercre. És így került. Mire így mondta a néző, hogy jó, most már sokkal jobb. Na, szóval, hogy lehet a bőrünk ellenállását lecsökkenteni, mert ezt mondtad az előtt. Csak egyetlen kérdésem van közben. Én, ha játszani ültem le annak idején, akkor én az izgalom kedvéért ültem le játszani. Mert különbözőek vagyunk, akkor most már belőlem is kibújik. Én irtózom ezektől a számítógépes játékoktól, a legtöbbjétől, mert nekem meg nem hiányzik az, hogy fölidegesítsem magam. Egyáltalán. Én kifejezetten, én nem vagyok egy hiperaktív ember egyáltalán, de nekem kifejezetten szimpatikus az a dolog, hogy kitalálnak valamit, ami tegyük fel, hogy jó meg van csinálva, és megtanít relaxálni. Erre na, nekem hogy lehet? Van. Tehát egyébként a kérdésem az továbbra is ért, tehát hogy lehet a bőrellenállásunkat lecsökkenteni? Hát úgy lehet lecsökkenteni a bőrellenállásodat, ugye te így direktben nem kontrollálod egyáltalán, akár csak az agyi frekvenciájadat sem. Hát gondolom, ha megnyugszik az ember, nem? Hát viszont, hogyha ez neked ugye arról szól a biofeedback, hogy azért feedback, mert valahogyan ezt neked visszacsatolják, tehát mondjuk méri egy szenzorbe, meg egy számítógébe, vagy egy mobiltelefonba, az valahogyan egy program azt feldolgozza, és visszajelzi neked valahogyan, mondjuk úgy, hogy nagyon búk, hogyha ideges vagy, és nagyon szép dallamot játszik, hogyha nyugodt vagy, akkor te ezt megtanulod ezt kontrollálni. Tehát ilyen módszerekkel emberek az agy frekvenciájukkal morzézni tanultak meg esküszöm, tehát így cikkben olvastam. Ezt nem hiszem. 2 hercen. De komolyan, tehát ilyenekre tudtak, ugye ő direkt már nem tudta, hogy milyen az agy frekvenciája, viszont megtanulta ezek az asszociációk révén. Hogy mit kell éreznie ahhoz. Gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy képességed, aminek nincsen műszered, amivel mér. Tehát mintha hiába van neked egy karórát, hogyha nincsen rajta mutató, most nem a digitálisról beszélünk, miatt valaki közbevág, hanem egy mutató sorát, hiába van neked olyan órát, hogyha nincsenek rajta mutatók. Itt azon, hogy megkapod a feedbacket, és véletlenül vagy akaratod szép lassan rájössz, hogy mik azok a módszerek, amivel te ezt tényleg le tudod csökkenteni, és így alakul ki a módszer, mert tudod, hogy ez így működik. És ez úgy kapcsolódik a, nagyon jó az, amit Tücsi mond, és ez úgy kapcsolódik a relaxációhoz, hogy az a relaxációval a legnagyobb baj, hogy nem is tudjuk, hogy mikor vagyunk feszültek. Tehát így azt gondoljuk, hogy nyugodtak vagyunk, de amikor lekapcsoljuk a villanyt, és így rákényszerítjük magunkat, hogy most egy kellemes zenét hallgassunk, akkor rájövünk, hogy úristen, a combom az végig feszült volt, és hogy most az alkalomat elengedtem tényleg. Még ennél is tovább tudok menni ebben a nyugalomban. És ez a játék megtanít minket arra, hogy ezekre odafigyeljünk, hogy hogyan tudjuk ezt így magunknak. Ez egy terápiás játék. Nekem 2 problémám volt mindig a relaxációval. Az első, amivel problémám volt, hogy soha nem emlékeztem, hogy az alfában, amikor zuhantam le egészen omegában, amikor fölébresztettek, hogy ne horkoljak olyan hangosan. Igen, a másik pedig az volt, hogy én éveken keresztül a fiatalkoromban arra kondicionáltam magamat, hogy egyszerre több dologra tudjak figyelni. Most az egész arról szól, hogy nekem itt egyetlen dologra kell figyelni, akkor most elkezdek relaxálni, és akkor bennem egy másik dolog, azt kezdi el nézni, hogy relaxálok, mikor, hogyha éppen jó formában vagyok, akkor még van bennem egy harmadik réteg, ami ezon röhög, hogy a második réteg hogy figyeli az elsőt. Én annyit még hadd tegyek ehhez hozzá, Zoli, ez neked jó hír. Most a héten Japánban már második hete vezeti a játékeladásokat egy speciális kütyű. Többször beszéltünk a Nintendo Wii nevű játékéről. Megjelent a Wii Fit nevű játék erre a Nintendo Wii-re, ami például jogázni tanítja. Nagyon jó. A kedves felhasználót, és nem ölni kell benne, meg nem robbantani, hanem jogázni, relaxálni. Ez nagyon és jól érezni magad, tehát majd alkalomattán Jézuskának lehet írni. Két héttel ezelőtt már elmondtuk egy ilyen gyors jelentésként a műsorban, hogy Magyarországon immár 45%-os az internet penetráció. Ez a VIP kutatásból, vagyis a World Internet Project magyarországi számaiból származott, és hónapokon keresztül tartotta vissza ezt az adatot Pintér Róbert. Tudok relaxálni. De most nem tartod vissza a többit sem, úgyhogy elmondod nekünk, hogy mik még a fontos új fejlemények. Hát van nálam, hogy 40-50 oldalnyi adat, és most ezt nem fogom meglobálni itt előttetek, de csak a bevezetőből a legfontosabbakat mondanám el. Az üzenet lényege, amit te is mondtam, ez az áttörés kérdője, tehát hogy annyira nagy... Miért kérdőjel? Mert hogy nem tudjuk, hogy ennek lesz a folytatása. Tehát, hogy eddig, ahogy korábban is említettem az előző műsorban, olyan évi 3%-ot nőtt a 14 év fölötti lakosság körében az internet használat, tehát évről évre 3%-kal több lett az internetezőknek a száma. Ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy akik beléptek a 14 éves korosztályba, tehát a középiskolai korosztályba, azok interneteztek, tehát nem volt igazán egy dinamikus növekedés. Most viszont ez 9%-ra ugrott föl. Nem igazán tudjuk megmondani, hogy miért, illetve hogy ez egy tartós dolog lesz-e, hogy ez egy fenntartható dolog lesz-e. Most 45%-a az internet használók a 14 év fölötti korosztályban. Ez a hozzáférés vagy a használat? Ez a használat nagyon fontos. A hozzáférés az majdnem, hát mondhatni, ilyen 90% körül van. Tehát azért. Ha valaki akar internetet használni, most nem az otthoni hozzáférésre gondolok, hanem nem, persze, a közösségére is akár. Hozzáférés. Tehát majdnem teljes lefedettség van Magyarországon. Ha, tehát néhány településen mondjuk nincs. Használat. Ez azt jelenti, hogy használ-e ön internetet? Erre a kérdésre azt mondja, hogy igen, használok. Tehát valamekkora rendszeressége használja. Mondjuk ez nem heti, hanem attól akár ritkább is lehet. És az örömteli igazániból az, hogy a háztartások körében nőtt meg az internet használat. Ez egy 14%-os növekedés, ami azt jelenti, hogy most 35%-a, tehát a háztartások, magyar háztartásoknak több mint a harmadában van internet kapcsolattal működő számítógép, ami is széles sávon van kötve, és működik is. Ez nem függ össze az árával az internet előfizetésnek? De te olvastad a jelentést, az járad el, és a következő mondat az, hogy vajon ennek mi lehet az oka? Több oka lehet, az egyik az nyilvánvalóan az ár. Tehát most már 3000 forint alá esett havonta az széles sávú internetnek az ára, tehát ha valaki hajlandó x évet aláírni és új előfizetőként jelentkezik, akkor akár ennyiért is kap havonta internetet, ami most már azt mondjuk, hogy egy nagyon alacsony összeg, hiszen egy mozi jegynek az ára lehet pattogatott kukoricával, tehát hogy nagyon kevés ahhoz képest, hogy más közművek, tehát a gáz, villany, ár, azt már mondtam, tehát hogy ezeknek az ára mennyire nőtt az elmúlt 2-3 évben, ahhoz képest az internetnek az ára nem, hogy nem nőtt vagy stagnált, hanem egyenesen esett óriási mértékben, tehát mondjuk egy 10-12 ezer forintról, esetleg olyan 3000 forintra, bár amikor elindult az átlépő szolgáltatás. Az új belépőknek. Tehát ez a régieket is húzza magával azért, hiszen van egy az NHH-nak nem egy... Nem kapkodják azért nem, nem automatikus, de az NHH-nak van egy olyan szabályozási metódusa, hogy visszamenőlegesen az átlag árakból a következő, azt hiszem talán negyed évre vetítve számolnak javasolt árakat, amik fölé nem lehet menni, és ez ugye automatikusan tolja lefelé az árakat. Egyrészt, másrészt pedig verseny van, ugye most már a mobil internet is megjelent, tehát a mobil széles sáv és az ADSL verseny, ez a kábellel már mondjuk ott, ahol ez hozzáférhető, de országos szinten ez a verseny egyértelműen megfigyelhető. Tehát amit nagyon, nagyon akartunk az ezret fordulón, amikor még monopólium volt, az gyakorlatilag eljött, hogy egy versenyhelyzet van, és emiatt is csökken az internetnek az ára. És az áttörés után a kérdőjelet azért mondtad, mert elképzelhető, hogy ez csak egy felfutás volt, és ezután ez újra belassul? Ez lehet egy egyszeri nekilódulás is, hogy bizonyos emberek egyszerre döntöttek úgy, hogy mit tudom, 2007 nyarán, hogy beruháznak az internetbe, és internet hozzáférést vásárolnak otthonra. De elképzelhető, hogy ez egy általános tendencia lesz, tehát most egy növekedési szakasz, egy gyorsabb, dinamikus bővülési szakasz jön. Ez majd akkor derül ki, hogyha jövő évben mérünk. Innentől izgalmas igazán, mert ugye a digitálisan írás tudatlan csoportok jönnek ezután, akik még nem férnek hozzá, vagy nem használják. Már szerintem ebben a 45%-ban is benne van egy jó nagy adag korábban információs írástudással nem rendelkező. Nagyon izgalmas, amit mondok, mert ha lenne látható tévé, akkor most látnak a rádiónézők, hogy alszik itt az egyik résztvevő, úgyhogy csendesen kezdtek beszélni. Nem igaz. Egyébként nem rólam volt szó, de nem igaz. Csak koncentrál. Elazult, ennyi az. Igen, megvan a relaxációnak a hatása. Visszaváltok élő hangnemre, vagy ilyen kicsit hangosabbra. Tehát, hogy már van egy viszonylag nagy tömeg, az több százezer embert is jelenthet, aki korábban nem gondolta volna magát magáról, hogy ő internetezni fog valaha az életben, de hogy rávette magát, hogy megtanulja ezeket az eszközöket használni, tehát információs írás tudóvá válik. Ennek több oka lehet, az egyik az, hogy az életnek számos területére betölt az internet, ahol már nem tudjuk elképzelni anélkül az életünket, hogy ne lenne internet. Ilyenek például az adóbevallás, tehát a sima egyszerű személyi jövedelem adóbevallás. Bár ugye nyilván ez mondjuk nem minden operációs rendszeren működik, ahogy erről többször is beszéltünk már az adások során. Ilyen például mondjuk itt tudom én, a turizmusban egy szállásfoglalás, egy repülőjegyfoglalás, a banki ügyeknek az intézése kezd ilyenné válni. Tehát, hogy egy csomó olyan élethelyzet van, amikor az internet nagyon megkönnyíti az életünket, és hogy ez folyamatosan mindenki kommunikálja, ezért egyre kevesebb azon embereknek a száma, akik nem is tudják, hogy mi az az internet, hiszen vagy a kollégáik, vagy a környezetükben a családtagjuk, vagy a rokonok, vagy a szomszédok folyamatosan most már kommunikálják azt, hogy ez egy hasznos dolog. Tehát és ez az áttörésben nagyon tud segíteni, hogy azok is elhiggyék azt, hogy ez tényleg egy jó dolog lehet, érdemes megtanulni, beruházni, akik eddig ezt nem gondolták. De itt jön be az, hogy ugye az emberek mennyire hisznek a reklámoknak, és mennyire hisznek ugye a saját környezetüknek, a saját környezetükbe élő embereknek. Tehát azért az sokkal nagyobb súlya lesik latba, hogyha a jó ismerősöm mondja azt, hogy na ez igen, egy jó dolog. És ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon sok bugyuta reklám volt az elmúlt 5-6 évben, a piros kanál, orra akasztott piros kanállal, meg nem azt kommunikálták, hogy mire jó az internet, hanem valami fajta teljesen ilyen, na ez a gyíkarcúaknak van, ez biztos, hogy nekem nem fog kelleni. Gyíkarcúak. Tehát most pedig egyre több olyan reklám van, ahol nagyon hétköznapivá és közelivé válik, hogy na jó, akkor mire jó az internet, tehát mire használom én az internetet, és ha ez hétköznapi és életközeli, és olyan példát mondod, hogy ja, hogy ezzel én rengeteg pénzt tudok megspórolni, ja, hogy ez egyszerűbb lesz, jó, hát akkor próbáljuk ki. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és emiatt lehet az egyébként, hogy meg az árcsökkenés miatt lehet az, hogy még mindig van azért egy nagy mondjuk, ha megkérdezik, hogy miért nem használja az internetet, ugye ez az 55%, akkor ők azt mondják, hogy sokan, hogy nincs rá szükségük, vagy nem érdekli őket, hogy még ebbe az irányba kell még erősíteni, hogy az embereknek az igényét fel kell tenni. Lehet azt mondani, hogy a következő VIP kutatás, World Internet Project következő évi kutatás számai hozzák talán majd a legérdekesebb adatokat, hogy folytatódik ez a tendencia, vagy sem? Hát ebből a szempontból kétségtelenül érdekes lesz, de ez az adat, szerintem ez a 2007-es, ez most tényleg a legérdekesebb az elmúlt 7 évből, csak gondoljatok arra, hogy az IHM, ha létezne, hogy örülne neki, két lábbal járnák a táncot így év végén, hogy milyen jó adatok vannak, és hogy végre megvan az áttörés. Hát sajnáljuk, hogy már csak ilyen posztmusz érdeméremként tudjuk ezt megemlíteni. Tehát, hogy igen, van egy áttörés, azt nem tudjuk, hogy mekkora lesz ez az áttörés, de kétségtelenül történt valami. Én arra is emlékszem még, hogy körülbelül 1996-ban foglalkoztunk először a műsorban azzal, hogy a vakok hogyan tudják a számítógépet használni. Nehezen. Be tudják használni a számítógépet, és Lengyel Róli akkor még itt volt a műsor környékén, most is újra. Emlékszel rá, hogy Vaspori Terézzel készítettünk interjút? Pál Zsolti, aki a rádióműsort csinált Debrecenben, és ő speciál pont részt vett annak a szoftvernek a fejlesztésében, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Egyesületének a segítségével, amelyik felolvasta a vakoknak a leveleket a gyengéllátóknak. Egyébként azt gondolom, hogy ez a téma, amiről most beszélgetünk, hogy növekszik-e az internetben, vagy internet használók száma, azért ide is kapcsolódik, hiszen én egy olyan témát hoztam, ami a weblapok akadálymentesítéséről szól. Azt gondolom, hogy ha olyan embereknek, akik csökkent értelmi fogyatékkal is rendelkeznek akár, de gyengéllátók, mozgássérültek, hogyha az ő lehetőségeik is megnőnek, olyan perifériák kerülnek forgalomba, belátnak fantáziát gyártók, hogy őket is bekapcsolják, akkor azt gondolom, hogy ez is egy elég nagy áttörés lehet. Pál Zsolti ennek idején arra panaszkodott, hogy hát olyan minimális a számuk, hogy a gyengéllátóknak és a vakoknak, hogy senkinek nem éri meg gyakorlatilag fejleszteni. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Ma pont hallgattam reggel az MR1 Kossuthon, hogy van az E-klubban egy kiállítás, ami hát régebben is voltak ilyenek, hogy elmehetsz, megnézheted, de hogy ez most egy kicsit bővebb. Például az internetről, meg a weblapokról is szól, hogy hogyan lehet ezeket akadálymentessé tenni. És akkor ezt tegyük hozzá, hogy már annak idején Vaspori Teréz, aki egyébként egy vak hölgy és programozó, tehát vakon programozza a számítógépet, akkor mondta el, hogy egyetlen egy dologra kellene figyelni a weblapok készítésénél, hogy amikor egy képet helyeznek el a weboldalra, akkor oda tegyék oda a weboldal készítője a rövid kis leírást, hogy mi látható a képen. Tehát, így. Hogy ilyen apróságokból áll össze az, hogy mennyire akadálymentesített egy weboldal. Valószínűleg, hogy Teréz az egyik aspektusát látta ennek a dolognak, hiszen a weblapok akadálymentesítése akár csak egyébként a kultúra, vagy bármilyen területnek az akadálymentesítése nem csak a vakuhrom egy gyengé látókról szól, mint hogy az akadálymentesítés nem csak arról szól, hogy a postára be tudjon menni egy mozgássérült, hanem például egy gyengé látó is el tudjon igazodni. Ugyanígy azt gondolom, hogy a weblapoknál is ez nagyon fontos. Beszélgettünk itt az adás elején arról, hogy amilyen kvázi kis lexikont vagy kódexet itt a kezemben tartok. Ezt Pataki Máté és dr. Kovács László készítették az MTA Staki elosztott rendszerek osztály. Ez nem annyira hangzik szörnyen, vagy nem annyira szörnyű, mint amennyire, amennyire hangzik. Mint amennyire hangzik. Gyakorlatilag ez egy ilyen kis KT, egy segítség azoknak, akik weblapot készítenek, hogy hogyan készítsék ezt el, és akkor itt ugye tovább menve nem csak arról van szó, hogy vakó gyengi látok, hogy hogyan lehet olyan embereknek közel hozni az internetet, illetve a weblapokat, akiknek például nem annyira erős a gépük, nem olyan jó a monitoruk, nem olyan jó az egerük, nem olyan környezetben dolgoznak például, ahol nagyon nagy hangzavar van egyébként, itt extrém példaként említi az Eszterga a pad mellett internetező valakit, aki nem hallja, ami kijön a gépből, hang, de hogy például ez a probléma egyébként a különböző irodákban dolgozóknál is van, ahová nem szerezték be a hangszorókat, vagy éppenséggel nincsen hangkártya a gépben, ezért nem is szól egyáltalán. Igen, vagy ők például külön említik a vakokat, és külön a gyengéllátókat, hiszen a gyengéllátók tudnak internetezni, valamit látnak a képernyőből, csak hogy például van egy nagyon konkrét meghatározás, hogy milyen méretűnek kell lenni ennek az ikonnak, vagy külön veszi a színvakokat, hogy ők azt ajánlják, hogy a színvakoknak ne legyen külön színkód, tehát hogy ők ebben el tudjanak igazodni annak ellenére is, hogy nem látják a színeket, tehát ne jelöljenek színkódokkal bizonyos eseményeket vagy ikonokat, hanem ez más módon legyen megjelölve, vagy például a nagyothallóknak ott van, hogy le lehet tölteni írásban is, tehát ott meg lehessen nézni, és írásban is az összes hírt, eseményt, például egy beszédet, így van. Példaként említi a budapest.hu portált, aki külön készít vakoknak, külön hallássérülteknek oldal, de ebben a kis KT-ban például gondolnak a gyerekekre is, hogy nekik milyen segítséget lehet nyújtani. Az az érdekessége, hogy aki ezt teljesíti, az használhatja ennek a V3C-nek a logóját, és ezt automatikusan, és egyszerűen manuálisan is lehet ellenőrizni, hogy megfelel ennek a kritériumrendszernek. De pont Borek Andrással beszélgettünk róla, hogy ő ezt gyakorlatilag kiadná kötelezvényként, nem csak hogy ajánlásként, hanem kötelezvényként is, hogy az iszonyú design oldalak mellé, amelyek ezeket a szempontokat egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis részben veszik figyelembe, igenis jöjjön be szempontként, hogy a sérült társaink is tudják használni az internetet. Na de hogyha minden weboldal ezt végre akarná hajtani, meg figyelne ennyiféle szempontra, akkor iszonyatos nagy munka lenne egy weboldalt abszolút elkészíteni, nem? Abszolút nem. Ez tipikusan az az eset, amikor pont ugyanannyi ideig tart valamit trémódon megcsinálni, és jó módon megcsinálni. Itt arról szól a dolog, hogy az a weblap készítő, aki amúgy is elkészíti a weblapot így, vagy úgy, vagy amúgy, egy minimális ráfordítás, és itt szó szerint minimális ráfordításról van szó, hogy betartsa azokat az ajánlásokat, amit egyébként ez a dokumentum megfogalmaz, és elérhető, azt hiszem, majdnem azt lehet mondani, hogy a világ majdnem minden nyelvén. Ráadásul egyébként a fejlesztő eszközökből be is van építve ennek az ellenőrzés, ami szöveges leírást ad, hogy hol tolta el az illető a weboldal készítést. Azt mondom, hogy ez egy minimális ráfordítás. Ez nem sok szempont, hogy vakoknak leírást, színvakoknak. Nem muszáj ugyanarra az oldalra rakni a vak verziót és a másik verziót. De bocsánat, hagyd mondjak el egyetlen jó példát. Emlékeztek néhány évvel ezelőtt, amikor úgy nyíltak meg a weblapok, hogy felkínálta a lehetőséget, hogy modemes nézőknek, illetve széles sávú nézőknek. Ez itt pontosan ugyanaz. Ott az volt, hogy nagy képek, nagy, amit széles sávon lehet letölteni, vagy van egy minimalizált verzió. Hát, most itt pont ugyanaz lép föl, hogy a két különböző felhasználónak kell megfelelni. Csak nem, itt más a szempont. Nem, abszolút nem. Tehát én most akkor egy kicsit szakmázunk is. Itt arról van szó, ugye, hogy a weblapoknak a felépítése az olyan, hogy a tartalom és a formázás, tehát a weblap kinézete az elkülönül. Ezt a legtöbb weblap készítő egyébként már így csinálja, tehát van a tartalom, ami majdhogy nem egy szöveges fájl, és vannak az úgynevezett cascading style sheet-ek, ami tartalmazza a weblapnak a kinézetét. A vakok számára, vagy a gyengénlátók számára használatos böngésző programok csak ezt a szöveges részt értelmezik, és ezt olvassák föl. Ha ez olyan logikai sorrendben és olyan tagolással van megcsinálva, már maga a tartalom, és nem a kinézetről beszélünk, a tartalom, ami miatt ez értelmezhető, akkor ez már egy akadálymentes weblapnak számít. Vakok szempontjából. Na de itt azt mondtuk, hogy ha süketekről beszélünk, akkor neki egy szöveget le kell írni. Tehát az egy plusz munka. De miért lenne plusz munka? Tehát a tartalmat így is úgy is leírod. És el tudod olvasni. Hát a tartalom van. A tartalom az megvan. De egy hangzószöveg van. De a hangzószövegek, a hangzószövegeket, azokat más kategóriába sorolja ez a dokumentum is, tehát a hangzószöveget, a mozgóképes tartalma, az úgynevezett rich media tartalom, amire külön ajánlásokat fogalmaz meg, mert ezek ugyanis nem akadálymentesíthetők úgy, például egy flash animáció, az életben nem akadálymentesíthető ugyanúgy, mint mondjuk egy sima szöveges tartalom, ott kell egy leírást adni hozzá külön, de aki csak ilyenre alapoz egy weblapot, hogy csak flash animációra, azt kell mondani, hogy az a digitális sarlatán weblap készítő helyett. Egyébként ugye a gyerekek mellett, és ez is nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az idősek hogyan kapcsolódhatnak be az internetezésbe, akik ugye a digitális analfabéták, azok nem, leginkább nem a gyerekekre gondolunk, akik egyébként nagyon jól tudják már kezelni, bár nekik is tartalmaz ajánlásokat, hogy ők egy-két gombbal próbálnak meg, az egérrel próbálnak meg mahinálni, hanem az idősekre, akiknek átláthatóságot, egyszerűséget hozhat, de pont mondjuk egy banki ügyintézést, vagy egy villanyszámla, vagy egy gázszámla átutalást, amire neki el kellene menni a postára, nagy nehézkesen, azt például meg tudja otthonról oldani, és erre vonatkozólag is, tehát hogy azért egy elég tág ez a fogalom, és a bevezetőjében egyébként ennek az anyagnak az az érdekesség, ugyanezt a kérdést veti föl, hogy vajon olyan nehéz-e ezt gyakorlatilag konvergáltatni, ezeket a szempontokat, tényleg ennyi sok szempontot figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy ez az anyag ez elég jó és tartalmas, meg kéne nézni, és oda kellene figyelni, hogy ez működőképes legyen, és akár újabb rétegeket is be tudjon húzni, hogy meg tudja könnyíteni az életüket. Mi lehet az oka ennek, András, hogy azért a V3C ajánlásokról elég régóta beszélünk? Tehát, hogy miért nem terjed ezzel? Miért nem válik mozgalommá? Válaszoltok rá röviden az, hogy megnézel egy HTML fejlesztő eszközt, azzal nulla tudással összetud dobni ugye egy oldalt, hogy az ott mozogjon, ilyen keretek legyenek benne, különböző tartalmak ide-oda, és hogyha megnézed a kódját, egy iszonyatos gányolás lesz belőle, mert... Hát akkor nevezzük már nevén a dolgot, hogy a frontpage-ről van szó, amit minden hülye gyerek azt hiszi, hogy tud kezelni, ami legenerálja a HTML kódot, de az ég a tegyvilágon semmilyen szabványnak nem felel meg. És itt van az, amikor az emberek szabványokról papolnak, meg a szabványoknak a betartásáról. Például ezt a frontpage-et, ez például egy nagyon neves szoftvercég készítette, akitől elvárható lenne az, hogy az ő termékének a végterméke, vagy az ő szerszámával előállított végtermék, az megfeleljen a szabványoknak, ami jelen pillanatban nem felel meg. Na, következzen Kovács Tücsi Mihály, aki az elején mondta már itt a rövid kis tartalmi jegyzékünkben, hogy eltűnik a mobiltelefon. De hova? Sehova gyakorlatilag, hanem a tendencia afelé halad, hogy eltűnik a mobiltelefon, és lesz helyette a mobil. És a telefon az gyakorlatilag egyetlen funkció lesz a sok egyéb funkció mellett, úgyhogy teljesen értelmetlen lesz telefonnak beszélni. Tehát például, hogyha most nézzük, a telefon mellett most már egyenrangúan működik ez óraként és ébresztő óraként. Most már egyenrangúan működik, mint digitális zenehallgató eszköz, sokaknak már semmilyen hordozható eszköze nincsen. Rádióként is nagyon sokan használják. Naptár funkció. naptár, határidő napló, tehát ezek a menedj, például... Fényképezőgép, 5-6 megapixeles. Igen, támogatása. Tehát például ez is már, ugyebár ez pont az a lépcső, hogy esnek kétségbe az egyéb gyártók, ugyebár az óra gyártók estek kétségbe, mert nem vesznek karórát, a fényképezőgép gyártók jelentik be sorba, hogy leállnak a normál digitális képek, most éppen azt hiszem a HP jelentette be, hogy kivonul a digitális fényképezőgépek piacáról. Aki azért csak úgy betette a lábát, amikor már azért mások egész nagy nevet szereztek a dolognak. Igen, jó. Tehát, igen, de most jönnek az olyan egyéb funkciók, amik tényleg felpörgetik az egész, tehát az egyik az, ahogy nagyon azt jósolják, hogy 2008 a GPS-es telefonokéve lesz, amikor be lesz építve a GPS, és egyúttal hát helymeghatározó rendszerként is fog működni a telefon, autóba ugyanúgy, és ráadásul erre jósolnak újabb webkettes alkalmazásokat, amikor a térképeket már maguk a felhasználók fogják javítgatni, hogy az aktuális, tehát akár már, hogyha reggel kivonulnak 8-kor a melósok a körút sarkára felbontani, 8:30-kor már föl lehet a térképen a rendszer. Mondjak valamit, nagyon fontos, hogy hogyha beírjátok a mobiltelefonatokba azt, hogy és most egy kis reklám, hogy google.com/gmm, és hogyha a három mobil szolgáltató közül nem ahhoz az egyhez vagytok, tartoztok, aki ezt nem engedélyezi, akkor letöltetek egy olyan alkalmazást, ami a cella információ alapján megmutatja, hogy hol vagytok Budapest térképén. Nekem meg az jutott eszembe, hogy napokban találkoztam Ned doktornőnkkel, ugye ezt a nevet ebben a társaságban lehet ismerni, aki mondta, hogy most jutott el odáig a GPS technológia, hogy észrevette magának, hogy készítenek rózsaszínű GPS eszközt, amit ő megvesz az autójába. Igen, tehát kifejezetten női GPS van. Egy irgalmatlan méretű reklám van az egyik körútnak a falán. Ami... És a pasi hang mondja be, hogy merre forduljon? Nem tudom. Balra. Mondtam, másik balra. Tehát ez lesz például a következő. És aminek most a tesztelése folyik, két különböző, de nagyon hasonló, az egyik, hogy például sokan szeretnék arra, hogy például a buszjegyet lehessen vele helyettesíteni. Erre Németországban vannak már kísérletek. Egy kisvárosban a mobiltelefon lehet fizetni, erre egy speciális chip van beleépítve a telefonba, föllépsz, lehúzod, ugyanúgy, mint ahogy a jegykészülék ott van, lehúzod előtte a telefonodat, automatikusan levonja, és a mobil szolgáltatótól fogod megkapni a számát, pont ugyanúgy, mint ahogy most autópálya matricát vehetsz. Ami viszont már egy következő igazi nagy komoly fejlesztés. Mert felszállok a villamosra, és amikor belépek az ajtón, akkor lehúzza róla a jegyenek az árát. Minek kell nekem ezt bárhol kilukasztanom, vagy bármi? Hát ez az. Egyetlen dolog van ezzel. Nagyon klassz dolog, hogy így integrálják a sok funkciót a telefonunkba, na de hogyha elvész, akkor aztán minden funkció egyszerre vész el. Hát ez így igaz, de hát ebben szinte mindenhol így van. Tehát, hogyha megnézed a laptopodat, a régi menedzser kalkulátor, vagy bármit. Most hallottam egy kutatásról, Németországban kihozták azt, hogy az emberek jobban félnek a mobiltelefon elvesztését, mint hogy meghal a kutyájuk. Tehát, hogy nagyobb fájdalmat okoz nekik ez a fajta virtuális veszteség. Köszönjük a pozitív hírt. És ami most a legnagyobb fejlesztés ezen a mobil technológiában, hogy Angliában már kísérleteznek a bárhol való mobillal való fizetéssel. Tehát, hogy bárhol, bármikor, meg egész egyszerűen... Bárban. Igen, tehát megvan az a visszajelzés, ugyebár mindig azt mondom, hogy a hitelkártyánál, egyéb kártyáknál is az a probléma, hogyha nincs egy kontroll, hogyha ellopják, elveszik, és hogy nincsen egy kontrollról. Itt pedig bárhol fizetsz, mint hogy most van, hogy SMS-t kapsz arról, hogy fizettél, jóvá hagyathatod, stb. Ugyanez most már direktben lesz megoldva a kártya nélkül. Láttam egy tök jó reklámot, ilyen vizionális reklámot, egy boltról szólt, egy fiatal ember pakolta be a kabátjába a tuccokat, és ilyen gyanúsan nézett körbe, hogy kifigyeli őt, majd szépen kisétált a boltból, és aztán jött a poén, hogy gyakorlatilag egy RFID chippel ellátott rendszer volt, tehát amikor kiment a boltból, az abban a pillanatban kifizette mindazokat a dolgokat, amiket berámolt a kabátjába, tehát lehet, hogy a jövő ilyen lesz, hogy az ember nekem kell sorbálni a pénztárnál. Ez van, például a nagy vizen túl, ott vannak ilyen self-checkout terminálok, és vannak olyan cégek, akik pont ilyen technológiákat már élesben gyártanak, és többek között például itt Magyarországon gyártják ezeket, tehát ez csak így hozzá. És nem kell sorbálni a nagy áruházban, hanem kitolod a kosarat, és akkor és a nagy víz az a Lavas csatornát is jelenteti, mert már ott is olyan az egyik Magyarországon is működő áruházláncnak a fizető része, hogy nincsen pénztáros, odamész. Lehúzod magad. Mi van az OLED technológiával? Ticsik? Akkor kezdek zokogni. Régi vágyam egy jó öreg OLED tévé, mert hogy 3 éve ígérgetik, hogy lesz. Ezt ígérgetik az LCD-nek és a plazma utódjának. hihetetlen képminőséget produkál. Egyetlen adott például mondjak, hogy nekem egyszer úgy magyarázták el, hogy az OLED TV-ben az a szép, hogy amiért jó a régi plazma képernyő, hogy van benne az elektronágyú és az iszonyú jó képet ad. Na most a OLED TV-nél azt mondták nekem, hogy szinte képpontonként számolhatok egy ilyen plazma ágyúval, azért lesz hihetetlen jó a képe. Ezt érzékelt... Hány ezer plazma ágyú? Hogy érzékeltes... Tehát ezt van egy ilyen szifiben olvastad ezt a plazma ágyú, nem? Csilliárd. Napalimban csilliárd plazma ágyú, zúzza az agyamat. Nem, most szóval ez a klasszikus, hogy ugyebár a tévéknél a kontrasztarány szokott nagyon komoly szerepet játszani, egy LCD tévénél általában ilyen a gyengébeknél 500-a jobbaknál olyan 1500 fölött szokott lenni, a plazma tévéknek ez olyan 5000 és 15000 között szokott lenni, a OLED tévének a kontrasztaránya az 1 millió az egyhez. Vakúj paraszt. Tehát hihetetlen éles és jó minőségű kép, viszont 3 éve ígérgetik, hogy lesz végre, most Japánban az egyik nagy japán gyártó piacra dobta az első készüléket 37 centis képátmérővel, és valami horribilis 1800 dolláros áron. És milyen vastag egy ilyen? Tehát, hogyha úgy vékonyabb, mint a plazma TV. Tehát ilyen 1-2 centi kávástól. Minden eső, tehát a dobozostól, igen. Ugye az OLED-től, tehát ezt tegyük hozzá, hogy mi maga ez az OLED, ez ugye ez a organikus ledek, tehát ez a kis fénykibocsátó LED, és ebben ugye az a nagy pláne, az light emitting diode. Igen, magyarul. Igen, tudsz, Laci. Közbeszól. És ebbe az volt a nagy mágia, ugye azt várták a gyártók, hogy ezt lehet, idézőjelben mondom, most tintasugaras nyomtatóval előállítani, tehát az ember fog egy ilyen fóliát, és gyakorlatilag a gyártás technológia teljesen hasonlatos ahhoz, mint egy ilyen plotterbe, hogy a rétegeket szépen egy ilyen nyomtatóval fölviszik. Amikor megszárad, akkor abból LED lesz. Na most jön a nagy tragédia, hogy kiderült, hogy a sorozatgyártás az mégse úgy működik, meg úgy mégse olyan könnyű. Hát a Sony most már hivatalosan el is ismerte, hogy 1800 dollárért ad egy tévét, de ezen minden egyes darabon ráfizetéssel, hogy egyáltalán beinduljon a piac. Ráfizetéssel ad el minden egyes darabot. A másik nagy japán gyártó most jelentette, hogy hát még 2-3 évet talán várni kell addig, amíg a készüléket piacra fogják dobni. Szintén azt, arról beszélnek, hogy ugyebár horribilis pénzeket raktak bele abból, hogy az LCD és plazma TV gyárak. Előbb ennek meg kell térülni, és aztán lehet szó az OLED TV gyáraknak a felépítéséről. Hát azért annyira ne sajnáljuk meg ezeket a gyártókat. Valóban horribilis fejlesztési költségekről van szó, de gyakorlatilag 2 újadón vagy 3 újadón meg tudod számolni azt a számú fejlesztő labort a világban, ahol a technológiát fejlesztik, mert annak ellenére, hogy a piacon megölik egymást, a fejlesztésekbe összekapaszkodnak és egyszerre fejlesztik, mert olyan hihetetlen csillagászatiak a fejlesztési költsége. Jó, még valamit akartam mondani. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy hiába 1800 dollár ez a tévé, a kedvenc websájtomon, ahol a kütyüket szoktam nézegetni, ott rengeteg komment van, és mindenki akar egy ilyet. Úgy tűnik, hogy az infószótárban újra egy olyan technológia kerül sorra, ami ilyen új bevezetés alatt álló technológia. Tehát egyfajta high-tech rovattá alakult, tehát már az infószótár pár évvel ezelőtt is mondtál ilyen kifejezéseket. Mi lesz a ma esti kifejezés, Zoli? Hát igen, az egyik kifejezés hozza a másikat. Nemrégiben beszélgettünk ugye az EEPC-ről, amivel mindent könnyű csinálni, tehát easy. És ebben van egy olyan alkatrész, szóval ezt majd meg kell vágni. És ebben van egy olyan alkatrész, amely rögtön felkeltette a figyelmemet, tehát az SSD. És az volt nagyon érdekes a magyar nyelvű leírásában, meg tesztjében ennek az eszköznek, hogy egy magyar kifejezés követte ezt a rövidítést, ezt a 3 betűs betűszót. SSD háttértároló. Ez azért tetszik, mert egyébként roppant ritka jelenség az informatikai szaknyelvben, hogy egy olyan értelmező utótagot teszünk hozzá magyarul, amely tulajdonképpen semlegesíti az idegen eredetű rövidítésnek az érthetetlenségét. Mert ha odaírták volna nekem azt, hogy SSD van benne, akkor nem fogom tudni, hogy az mit jelent. Föl kell oldani a rövidítést angolul, solid state disk, én tudok angolul, nagyjából kitaláltam volna, hogy ez körülbelül mit lehet, mit takarhat. De oda teszik, hogy SSD háttértároló, és ezzel az összetétellel, értelmező összetétellel már rögtön világos is a dolog, tehát ezért tetszik. De nézzük meg, hogy a solid state disk az micsoda. hát magyarul lefordítva, hát mint szilárd állapotú lemez szó szerint. Mozgó alkatrész nélküli merev lemez. Érthetően, ugye mozgó alkatrész nélküli hát lemez. Ez a másik, ami nagyon érdekes, hogy némiképpen, aki az informatikai szaknyelvben járatos, van némiképpen paradoxon található, hiszen a lemezhez a mozgás kapcsolódik hozzá. Mondom, azok számára, akik eddig az informatikán nevelkedtek, egészen a floppytól kezdve a mindenféle lemezekig, mindegyik mozgott. Ez viszont nem mozog, mégis lemez. Itt valószínűleg érdekes, Zoli, bocsánat, hogy én először úgy hallottam ezt a kifejezést magyarul, hogy SSD merev lemez. Igen. És a dologban az a poén, hogy ebben az eszközben minden van, csak lemez nincs. Csak lemez nincs, és mégis ott van. Mi lehet ennek a magyarázata? A szónak a jelentése módosult, a lemez szónak a jelentése. Én nem gondolnám, hanem arról a tárolás van... kapcsolódott. Igen. A lemezhez. Ez egyértelmű, ebben teljesen igazad van, de ott van a HDD rövidítés. Ez meg most SSD. Uh-huh. Tehát van egy formája, egy mintája ennek a kifejezés csoportnak. Tehát ami ilyen háttértároló lemez. Ez számunkra egy ilyen dobozként jelenik meg, vagy valamilyen kis kockaként. Nem tudom, nem láttam még. És ilyet. Nem látjuk ebben valójában a lemezt. Tök ugyanígy néz ki, ugyanúgy néz ki kívülről, mint a mozgó alkatrészes. Ugyanolyan. Ugyanúgy kell beszerelni a számítógépbe, ugyanazokat a csatolófelületeket használja, tehát egy kívülálló szempontjából kinézetre ez egy az egyben ugyanolyan, mint a klasszikus merev lemez. Erre mondjuk azt, hogy ugyanolyan, csak teljesen más. Igen. Tehát a lemeznek az eredeti jelentését, hogyha veszük, az nem feltétlenül kapcsolódik a lemezhez hozzá a mozgás. Hát a műszaki szaknyelvben számos kézi munka, meg ilyen ipari tevékenységben használnak a lemezeket, ami nem bádogos mozog. Bádogos például. Például a bádogos, hát az nem mozog, hanem csak kivágja, és csinál belőle ereszt csatornát, az is lemezből készül. Tehát sok jelentése lehet ennek a lemeznek. Na mindegy, szóval, de látszólag valóban paradoxon található ebben a kifejezés. Már azért is, ugye, mert nincsen benne lemez, magyarán szólva. És mondom, az egésznek a lényege, hogy arra a mintára épült fel nagyon világosan és láthatóan, mint a HDD. Ez is D-re végződik, benne kell lenni a lemeznek, mert ugye háttértár, adattárolásról van szó. Akkor a tárolóknak egy ilyen elnevezés családja alakul ki. Hát meglátjuk, hogy lesz-e még valami más. Hogy visszautaljak, a múlt hétre engem az EEPC-nek az elemzése annyira fellelkesített, hogy otthon megalakítottam az ECEG költségvetést, ez az Easy Come Easy Go kategóriája. Igazi forradalmi újítás következik az üzleti modellek terén, legalábbis Borek András szerint, aki ugye a nyílt forráskódú rendszerekkel foglalkozik a műsorunkban, és hát ez már körülbelül egy évvel ezelőtt is felmerült bennem, hogy azokról a rendszerekről, amikről te itt beszélsz, lehetne készíteni egy weboldalt, és akkor az rögtön egy ilyen gyűjtő portálá válhatna, ahol le lehet tölteni a nyílt forráskódú programjaidat. Hagyjál, hogy erről beszél az András, de általában ír hozzá egy ilyen két A4-esnyi kommentet is ugye a levelező listánkon, amit így győzünk el olvasni. Igen, szóval, hogy létrehozhatnánk ilyen oldalt. De legalább rendesen megmagyaráz mindent. Abszolút. De ilyen oldal már létezik. Tehát maga az oldal az létezett eddig is, a SourceForge, ami gyakorlatilag az olvasztó tégeje az ilyen irányú kezdeményezéseknek, hogyha egy ilyen szép tükörfordítást szeretnék, vagy egy ilyen szóvirágot ebből. Ezen tényleg millió számra vannak a különböző nyílt forráskódú projektek, gyengébbek, nem annyira menők, de van közöttük egy pár nagyon-nagyon erős és nagyon ütős nyílt forráskódú alkalmazás. Sokszor ugye föltettétek ti is a kérdést, hogy na jó, de hol van ebbe a biznisz? Hol van ebbe a pénz? Mitől jó ez? Kinek áll érdekében? Tehát mindig fölmerültek ezek a kérdések, és akkor mindig megválaszoltam azt, hogy itt nem a szoftvert árulják gyakorlatilag, hanem a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. Tehát vannak bőven olyan szoftverrendszerek, vagy olyan bonyolultságú rendszerek, amiket hiába adnak a kezedbe, nem tudsz vele mit kezdeni, mert neked nincs meg a szakértelmed ahhoz, Bocsánat, András, hogy roppan megszól a konyhából a hozzá nem értő. Én úgy látnám a dolgot, akkor a mai informatikai szoftver piacon, hogy vannak olyan gyártók, akik csinálnak könnyen használható és nagyon rossz termékeket, tehát ezért kell hozzá a támogatás, és vannak olyanok, akik csinálnak használhatatlan, de nagyon jó termékeket, és ezért kell hozzá a háttérszolgáltatás. Abszolút nem, így látod, mondjuk vegyünk egy nagyon triviális példát, amivel gyakorlatilag elég sok embert meg lehet fogni, te például nagyon jó hasznát tudnád venni otthon például, vagy egy kis céged lenne, például az IP telefóniának. Uh-huh. Ehhez ott van például egy nyílt forráskódú telefonközpont, de annak ellenére, hogy ott van egy nagyon jó minőségű, nagyon jó konfigurálható nyílt forráskódú telefonközpont, gyakorlatilag neked értened kell ehhez az iparághoz, hogy te ezt installáljad, amit azért nem fogsz installálni, mert nem értesz hozzá. És itt jön be az, hogy jó, van ilyen nyílt forráskódú, most ezt letölthetem, installálhatnám, ha értenék hozzá, de nem tudom beállítani, nem tudom bekonfigurálni, nem tudom létrehozni a felhasználói csoportokat, a telefon mellékeket, stb. Tehát én nekem ez, mint alternatíva nem jön be. Tehát el fogok menni ahhoz a céghez, aki azt mondja, hogy jó napot kívánok, én önnek leszállítok egy dobozt, és teljesen mindegy, hogy nyílt vagy zárt forráskód, de ezt fogja tudni. A kettő között azért lesz némi árdifferencia, a között, hogy letöltöd ingyen, meg a között, hogy megveszel egy ilyen valamit, és akkor itt jön be az, hogy akik ezekkel foglalkoznak, vagy ennek a területnek a szakértői, azok azt mondják, hogy kérem szépen én szolgáltatást felajánlok, és erre hozott létre a SourceForge egy ilyen piacteret, ahol az emberek a szakértelmüket árulhatják ezekhez a termékekhez, vagy egyébként kereskedelmi termékhez is láttam, hogy már árulnak rajta szakértelmet, ami már előrevetíti azt. Nagyon jó egyébként, mert tehát megnevezhetjük azt, hogy vannak olyan vállalatirányítási rendszerek, aminek a konzulensei horribilis összegeket kérnek el óránként. Tehát itt a 100 euró per óra óradíjról beszélünk, és itt bejönnek olyan emberek, akik értenek ehhez, de mondjuk ő megcsinálja 75 ér. Nem mondom, hogy ez nagyon olcsó, de valószínű, hogyha valaki elmegy, mint konzulens dolgozni egy akármilyen jó nevű céghez, aki konzultációval foglalkozik, a cég bezsebeli a $100, te mint egyszerű kétkezi munkás, te pedig megkapod belőle a $5 per órádat, a kettő közötti dolog pedig lenyelődik a cégnek a menedzsmentjébe. Ha neked megvan az a szaktudásod, és megvan az a, később majd látjuk, hogy respekted, amit te bátran tudsz értékesíteni, akkor nagyon jól meg tudsz élni a szaktudásodból egyébként egy ilyen területen. Ennek az az érdekessége, hogy akik felajánlják ugye a segítségüket, azok teljesen nyilvánosan és nyíltan ajánlják fel, tehát megvan mindenkinek, kibigyezti gyakorlatilag, mint a piacon, hogy mennyibe kerül az ő szaktudása, óránként, naponta, stb. És ezt meg lehet venni, ezeket viszont rögzíti a rendszer, és teljesen nyilvánosan, publikusan tárolja, hogy mit tudom én, Kovács Lajos ebben a hónapban keresett, mit tudom én, 5785 eurót, mit tudom én, ilyen-olyan konzulensi szolgáltatással, viszont mellette ott van, hogy akik őt fölbérelték, ők minősíthetik is Kovács Lajost, hogy vajon az árult szaktudása és a saját magáról kialakított kép, az mondjuk hány csillagos, tehát mennyire felel meg a valóságnak. Így gyakorlatilag egy nagyon erős szűrő is kialakul, ugye a nyilvánosság szűrője, amiről már sokszor beszéltünk itt az internet kapcsán, hogy azok a jó szakemberek, akik valóban nagyon magas hozzáadott értéket, akár még drágán is tudnak értékesíteni, azok ebből valószínűleg baromi jól meg fognak élni, és nekik ez egy nagyon jó lehetőség, nevezhetjük itt akár távmunka, határokon átnyúló munka, az informatikai munka tipikusan az, ugye, amit határokon keresztül is nagyon jól lehet végezni, kinyílik a világ egyik oldalról, másik oldalról pedig ugye a cégeknek, itt most komolyan el kell gondolkodni, mindenki után nagyon komoly szaktudások kezdenek megjelenni ezen a piactéren, hogy vajon ők az eddigi szolgáltatásra épülő üzleti modelljeiken mi a fenét fognak csinálni, hogyha ez esetleg tömegessé válik. Ez egy nagy kérdőjel. És látszik egyébként, hogy tényleg nem a szegecselésről van szó, hanem nagyon komoly szaktudásokat értékesítenek itt. Hát kialakul egy másodlagos szoftver, vagy nem is tudom, informatikai piac, ami egy egész máshogyan működik. Egy infobazár, vagy valami. Tehát itt már nem cégek fogják szervezni, nem kell marketingre költeni. Valószínű, hogy ez az a tipikus eset, amikor mindenki jól jár, majd a vevő is, meg az eladó is. Legalábbis a dolgoknak ebbe a kezdeti fázisába, amikor egy hihetetlen piaci részbe nyomul be ez a fajta szolgáltatás. És a felesleges dolgok kiküszöbölődnek belőle, lefele nyomja az árakat, és Ezek szerint minden optimalizálódik. Ez van. Ha csak nem ezt valaki megveszi és megcsinálja ennek az oldalnak a marketingét, ahol ő lesz a menedzsment, és aztán rögtön nem annyira fog működni a dolog. Egyébként nekem erről az jutott eszem, hogy Magyarországon elindult egy ilyen kezdeményezés, ami nekem nagyon tetszett, hogy ugyanilyen alapon tudtál volna, csak valamiért nem jött be, valószínűleg azért, mert az internet penetráció még akkor nem tartott, de hogy szobafestőmázolót, villanyszerelőt, autószerelőt, és akkor ugyanígy lehet értékelni, és gyakorlatilag nem az van, hogy hát bizalmi alapon tudsz csak gyakorlatilag tényleg vízvezetékszerelőt hívni, te ismersz-e valakit, aki jó, aki nem ver át, aki biztos, hogy jól csinálja, nem, ugyanúgy nyíltan föl van, és akkor ott értékelik, hogy szerintem Bélát ne hívjátok többet, nem. Nagyon drága volt, és megint dugulás volt. Egyébként nem véletlen ez a modell, a világ egyik legsikeresebb honlapja, az eBay, az pont egy ilyen modellt alkalmaz, amiből kiderül, hogy ki az, akitől megbízhatóan vásárolhatsz, és ki az, akitől nem. És hogy ez mennyire fontos, volt egy nagyon nagy botrány néhány héttel ezelőtt, hogy néhány felhasználónak elveszett az a története, és gyakorlatilag tönkrement az a fajta üzlet, amit ők folytattak, hosszú évekre visszamenőleg ez a bizalmi tőke, és hihetetlen nagy reklamáció volt, mert egy frissítés folyamán néhány száz felhasználónak eltüntették ezeket a rekordjait. Azt tudjátok, hogy ez volt az 2007-es év utolsó műsora. Milyen kedves és pozitív üzenettel fejeztük be. Legközelebb a végére. 2008. januárjának közepén jelentkezünk majd legközelebb. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formában is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.